बापो पटे मेरा कांडड़ा सिपाया वे वीर सै मेरी पीर मैं तेरी मैर मनायो बेड़िया वीर सै मेरी पीर मैं तेरी मैर मनायो मैं तेरी मैरम हूँ।